stile, în care ciocolata distruge orice dietă, în care pe la 12 noaptea îți place ceaiul cu cotlet, în care vrei să dormi și luni și marți până pe la 9, în care ai pantofi murdari chiar dacă nu ai plouă. Sunt așa zile.

mira, ya esta noche una palabra que no se olvida. Mírame niña, ya esta noche una sonrisa. bum bum. Cause for this bed you must need it, need it, bum bum. Shake your bum bum, bum bum. You must need it, need it, bum bum. Shake your bum bum, bum bum. You must need it, bum bum. So it da da, da da. You must need it, gong gong. Hold it down, down, down, down. You must need it, gong gong. So it da da. If you want to walk yourself.

Smiley și Khan și un hit criminal. La Summer Kiss Kiss in the Mix suntem în a doua oră de astăzi, petrecere de sâmbătă, Olix in the Mix, DJ Young on the mic. Avem Khaled, Andra, Sunstroke Project și Deep Central, Ostea, remixul Killing Time. La Kiss FM asculti doar hituri.

nothing else matters. The summer is crazy with you. It's ice cream and fun now. Yeah. We can be together. This invitation to the world. Keep it rocking, rocking. Got Romanian girls party rocking, rocking. Care se aude la mare și care ne place la orice party. Morena și Tom Boxer, Summertime. Vă reamintim de podcast, locul în care avem toată arhiva emisiunii, toată arhiva Kiss Kiss in the Mix. O găsiți pe kissfm.ro/kkm. Ami, otra vez și apoi Red Blonde, Belele. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Party people on the floor. Party people on the floor. Party people on the floor.

love then keep it shut. I hate it when you hiss and preach about your new messiah, 'cause your theories catch fire. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when you read your speech, it's tiring. Enough is enough. Hit din vara lui 2013 la Summer Kiss Kiss in the Mix, Naughty Boy și Sam Smith, final de oră, dar mai avem un hit și apoi, pe 9 fix, începe o altă oră de super hituri. Sora și Mihai Riste acum, iar pe 9 fix, Shift și Marius Moga, sus pe toc, asculți doar hituri. Tell you no, tell me yes, it's a sin and I have to confess, but baby, baby.

să mă ții în valuri până seara. Tu ești vara, lasă totul înapoi, să fugim în mare gol. Hai acum că ne-am găsit, să alergăm spre înserit. Orice ar spune vocea ta, știi răspunsul meu e da. Am trecut de iarna grea, acum tu ești vara mea. Lasă totul înapoi, să fugim în mare gol. Hai acum că ne-am găsit, să alergăm spre înserit. Orice ar spune vocea ta, știi răspunsul meu e da. Am trecut de iarna grea, acum tu ești vara mea. Acum tu ești vara mea. A mea. A mea. Acum tu ești vara mea. A mea. A mea. Acum tu ești vara mea. Lasă totul înapoi, să fugim în mare gol. Hai acum că m-am găsit, să alergăm spre înserit. Orice ar spune vocea ta, știi răspunsul meu e da. Ești vara mea, imnul verișoarelor, cum îi spunem noi, la Summer Kiss Kiss in a Mix. Bine v-am regăsit, suntem în a treia oră de party de astăzi, a treia oră de mix. DJ Young și Olex, Pink și Nate Ruz, chiar acum Just Give Me a Reason și apoi o piesă nouă de la Dumbalan, la Kiss FM. Asculți doar hituri. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim. I let you see the part. Stars on the bar.

I saw the life inside. La Kiss Kiss in the Mix, dar nebunia și mixurile continuă. 22, petrecerea de hituri mixate continuă la partidul Kiss FM. Până dimineață la ora 6, guest mixes all night long. Rămâneți mai departe cu Olix și Dan Fințescu, iar noi ne auzim mâine seară, tot de la 7 la 10, la Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. O sâmbătă perfectă mai departe, să aveți parte de super petreceri și, desigur, rămâneți pe Kiss FM, pentru că la Kiss asculți doar hituri.